คอลัมน์กวีธรรมกลอนสุภาพเรื่องความสำคัญของโอวาทปาติโมกสองข้อแรกโดยตรงประเด็นโอวาทปาติโมกสองข้อแรกนี้สำคัญข้าอนันต์ประเสริฐเลิศล้ำล้นจักช่วยให้หมู่สัตว์สรรพชนประพฤติตนดีแท้แก่สังคมเหตุว่าสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลมีปราดพานคละระคนปนผสมหาใช่มีเพียงเมธาน่าชื่นชมหากทิ้งศีลจะจมอเวจีการเว้นบาปทำบุญหนุนดวงจิตจักประสิทธิ์ให้เกิดประเสริฐสีเป็นปัจจัยให้ธรรมค้ำฤดีช่วยชูชี้สังคมให้ร่มเย็นมิเถียงดอกท่านบอกกล่าวปรมัตถ์ชี้ช่องชัดงดงามในความเห็นหากกังวลชนทั้งหลายคลายบำเพ็ญลืมละเว้นความชั่วกลัวอบายอีกทั้งเกรงว่าจะห่างร้างความดีที่พระองค์ทรงแนะชี้ให้ความหมายโอวาทปาติโมกสองข้อแรกเลือนมาลายเสื่อมสูญหายลาลับไปกับตาศาสวะสัมมาทิฏฐิดำริชอบนั้นคลุมครอบชัดเจนเป็นนักหนาวอนช่วยสื่อโอวาทศาสดานิร้างลาเจตจำนงพระทรงธรรมกาพยานี11เรื่องอย่าเสียใจโดยภริมาแก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจความสูญเสียอันใดเท่าเสียใจสิ้นทั้งดวงเรื่องราวบางเรื่องนั้นสร้างทุกข์อันยิ่งใหญ่หลวงเจ็บปวดรวดร้าวสวงช้ำชอกใจใดเปรียบปานบางคนจึงเสียใจอุทิศให้ทั้งดวงมารแก่เรื่องที่ร้าวรานเพียงครั้งเดียวในชีวันแล้วชีวิตที่เหลือจักมีเพื่อสิ่งใดกันอย่ายอมเสียใจนั้นเพราะสำคัญที่สุดเอ่ยแรงบันดาลใจในการเขียนจากพี่ดังตรินสอนน้องแบ่งปันโดยแกสบี้กลอนดอกสร้อยในชุดดอกสร้อยร้อยพกาโดยศิราพรอภิรัตน์ดอกหอมหมื่นลี้หอมเอ๋ยหอมหมื่นลี้กลิ่นมาลีหรือเปรียบกลิ่นศีลสัตว์อันหอมซึ้งตรึงจิตสนิทชัดชื่นมนัสชื่นนาสากว่ากลิ่นใดเป็นหอมอันทรงคุณแท้แก่มวลมนุษย์หอมพิสุทธิ์สูงค่าจะหาไหนศีลสัตว์แห่งสัตบุรุษสุดขจรไกลหอมอื่นใดไม่ปานเปรียบเทียบทันเอ่ยดอกยอดอกเอ๋ยดอกยอขาวละออดอกกระจ้อยน้อยนักหนาแต่คำยอมิพิสุทธิ์ดุจพกาเพียงวาจายกยอปอปั้นไปพึงระวังคำคนยนถ่องท้วนวจีล้วนจริงจิตหรือคิดฉไหนอย่าหลงลมปากหวานรานหทัยอาจเฉือนใจจนเจ็บหนักยิ่งนักเอ่ยอ บทกวีจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวเสียงอ่านโดยศิราพรอภิรัตน์